NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een kwart van de basisschoolleerlingen zit deze week thuis, vooral vanwege coronabesmettingen. In totaal zijn afgelopen week 12.000 klassen naar huis gestuurd. Blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Het RIVM was begin deze maand nog te pessimistisch over de Omicron-variant. Volgens directeur Jaap van Dissel is het risico op ziekenhuisopname na een Omicron-besmetting te hoog ingeschat. Maar het OMT moet rekenen met de op dat moment beschikbare wetenschappelijke data, verklaart hij. Youssef T., de advocaat en neef van Ridouan Taghi, wist alles over de vermeende uitbraakplannen van Taghi uit de EBI in Vught. Het Openbaar Ministerie zei in een proforma-zitting dat Youssef ook advies gaf aan zijn neef. En tennisser Botik van de Zandschulp speelt de derde ronde van de Australian Open tegen de Russische nummer 2 van de wereld, Daniil Medvedev. Van de Zandschulp plaatste zich vanmorgen voor de derde ronde van het tennistoernooi voor het eerst in zijn loopbaan. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging bij Rotterdam. Op de A13 richting Den Haag zijn bij Rotterdam Airport 2 rijstroken dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Daardoor vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Honderdduizenden Afghanen willen niets liever dan hun land verlaten na de machtsovername door de Taliban. Maar het is ontzettend moeilijk voor veel Afghanen om het land ook echt uit te komen. Gevolg daarvan is dat velen illegaal de grens met Pakistan oversteken. Al is de situatie daar voor veel Afghaanse vluchtelingen niet veel beter dan thuis. Straks een reportage daar vandaan. Maar we beginnen met Italië, waar premier Mario Draghi, Super Mario, zoals zijn fans hem graag noemen, een gooi doet naar het presidentschap. Het is 2:30. We gaan de grens over. Tijd voor Buitenland. Wie wordt de nieuwe president van Italië? Normaal gesproken niet iets wat de gemoederen enorm bezighoudt, aangezien het grotendeels een ceremoniële functie is. Maar de grootste kanshebber dit keer is de huidige premier, Mario Draghi. En die heeft juist de afgelopen jaren, een paar jaar, voor veel stabiliteit gezorgd en als voormalig president van de Europese Centrale Bank goed op de begroting gepast. Wat betekent het voor Italië als hij opstapt? En moet ook Brussel zich dan zorgen maken? Bij mij in de studio historicus en Italië-kenner Pepijn Corduwener van de Universiteit Utrecht. Pepijn, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst even, anders dan in Amerika en Frankrijk is het Italiaanse presidentschap vooral ceremonieel, zei ik al. Als premier ben je natuurlijk een stuk machtiger. Waarom zou Draghi dit dan willen? Ja, twee redenen. Het is inderdaad grotendeels een ceremoniële functie, maar niet helemaal. Hij staat, de president, die is tot nu toe altijd een hij geweest, die staat eigenlijk een beetje boven de partij. Wordt 1 keer in de 7 jaar maar gekozen. Dus eigenlijk minder vaak dan het parlement en zeker minder vaak dan de regering in Italië valt. Ja. 7 jaar kan hij zijn functie uitoefenen. Een beetje als een soort van scheidsrechter boven de politiek. Maar soms is hij ook een beetje speler in het spel. Hij kan namelijk 2 hele belangrijke dingen doen. Hij kan de premier benoemen van Italië. En zoals ik al zei, de regering valt daar natuurlijk heel erg vaak. Gemiddeld 1 keer per jaar. Dus dat kan die, vaak kan hij zijn invloed laten gelden door een premier te benoemen van zijn voorkeur. Zoals Draghi zelf als premier is benoemd door de huidige president op het moment van politieke crisis. Ja. En hij kan ten tweede het parlement ontbinden. Dus hij bepaalt eigenlijk wanneer er verkiezingen komen in Italië. En niet iedere keer dat de regering valt, komen er ook verkiezingen. Anders dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar als het zover is, hij kan het eigenlijk beslissen. Dus hij heeft wel degelijk een belangrijke functie. En tegelijkertijd is het een positie van enorm veel aanzien. Dus echt het hoogste ambt in Italië is de president. Hij representeert de nationale eenheid. Ja. Hij is degene die op allerlei momenten doet. Zowel naar op klassen, op basisscholen, maar ook in de belangrijke staatshoofd ontmoet. En de paus ontmoet in Rome natuurlijk. Hij is degene eigenlijk die het hoogste ambt bekleedt in Italië. Dus ook wat dat betreft is het een heel bijzondere, mooie functie. Ja. En het zeker iets dat Draghi zal ambiëren. Eerst om even kort uit te leggen hoe die president wordt gekozen. Hè? Want dat gebeurt niet door de Italianen zelf, maar door politici in het parlement en in de regio's. Kun je kort dat proces uitleggen? Ja, het is eigenlijk alle ingrediënten voor een onvoorspelbare uitkomst. Dat zou je eigenlijk het beste kunnen samenvatten. Want inderdaad, het parlement kiest de president samen met een aantal regionale vertegenwoordigers. In totaal zijn dat eigenlijk meer dan 1000 mensen, 1009 om precies te zijn. Die zullen de president kiezen en er zijn eigenlijk geen kandidaten. Ook Draghi heeft niet gezegd, ik wil graag president worden. Eigenlijk zijn er geen kandidaten, want de grondwet beschrijft dat alle Italianen van minstens 50 jaar oud, die zijn in principe kandidaat. Dus die verkiezingen gaan ook letterlijk zo dat parlementariërs daar samenkomen en op een briefje schrijven wie ze graag willen dat president gaat worden. Je kunt geen keuze aankruisen. Het zijn echt dus heel onvoorspelbaar proces. Bovendien zijn de verkiezingen geheim. Dus iemand kan bij een bepaalde partij horen, maar niemand kan hem eigenlijk verplichten om de partijdiscipline te volgen en echt op die kandidaat van die partij te stemmen. Iedereen kan voortdurend van mening veranderen. En in de eerste 3 rondes moet een kandidaat nog 2/3 van de stemmen halen. Maar daarna volstaat de helft plus 1. En dat kan ontzettend lang duren voordat die helft plus 1 is bereikt. In het verleden zijn er wel 23 stemrondes af en toe nodig geweest. Voordat er een kandidaat was die ook meer dan de helft kon rekenen. Waarom is Draghi dan door iedereen wordt hij omschreven als de torenhoge favoriet? Ja, want Draghi is natuurlijk wel iemand die in Italië een enorme statuur geniet. Er is eigenlijk in Nederland zou je niet zo snel iemand kunnen verzinnen die met hem te vergelijken is wat dat betreft. Hij is ten eerste degene die de euro heeft gered. Zo kennen wij hem allemaal. Maar eigenlijk ook die door de euro te redden Italië heeft gered. Want Italië stond echt aan de rand van de financiële afgrond destijds. Aan de rand van een bankroet. Mm-hmm. Dus door de euro te redden, redde hij eigenlijk ook Italië. Ja. Dat heeft hem in Italië enorm veel krediet opgeleverd. En hij is dus ook sinds vorig jaar premier van het land. Iemand die in staat is om een hele brede regeringscoalitie bijeen te houden. Die gaat van eigenlijk de uiterste radicaal rechtse Lega tot aan de sociaaldemocraten, tot aan de partij van Berlusconi, tot aan de vijfsterrenbeweging. Die kunnen alleen maar bij elkaar samenwerken, omdat Draghi, iemand van zijn statuur, daar zit als premier. En iemand die sinds hij premier is Italië enorm boost aan vertrouwen heeft gegeven op de financiële markten, maar ook qua economische groei. Die Italië het afgelopen jaar heel goed door die coronacrisis heeft geloodst. Ja, heeft hij ook heel veel lof voor gekregen. Dus hij heeft enorm veel lof gekregen. Dus eigenlijk een enorme mooie kandidaat. Ja. Maar is het dan wel verstandig voor hem om president te worden? Want hij laat dus wel een hele belangrijke functie, het premierschap. Hij was dus in staat om deze bonte coalitie, als je hem omschrijft, bij elkaar te houden. Mm. Ja, die functie laat hij dan natuurlijk ineens links liggen. Ja, en dat realiseren eigenlijk alle politici zich in Italië op dit moment ook. Eigenlijk twee Draghi's nodig. Ja, hij heeft eigenlijk twee Draghi's nodig. En hij kan natuurlijk niet premier en president tegelijk zijn. Dus op het moment dat hij als president wordt verkozen, dan valt deze regering. Dan stapt Italië eigenlijk doet een stap in de duister. Dat is niet wat er op dat moment gaat gebeuren. Dus dat is het grote risico voor Italië. Ja. Maar ook wel een reden waarom Draghi het toch niet zou kunnen worden, ondanks dat hij de grote favoriet is. Want inderdaad, verwacht jij dat als Draghi president wordt, dat we inderdaad weer politieke chaos kunnen zien eventueel? Ja, chaos op zijn Italiaans zou ik zeggen. Dus zal veel gesproken en geruzied worden. Maar de vraag is altijd hoeveel verandert dat nou daadwerkelijk? We hebben natuurlijk wel vaker de afgelopen jaren gezien dat we enorm veel alarmsignalen uit Rome kregen. Denk maar bijvoorbeeld aan toen Salvini in de regering kwam samen met de Vijfsterrenbeweging. Maar wat veranderde nou eigenlijk daadwerkelijk aan het met name het Europabeleid van Italië is niet fundamenteel veranderd toen. Mm-hmm. En dat zal nu ook zo zijn. Er zal behoorlijk wat geruzied worden weer. Misschien zal er gesproken worden over nieuwe verkiezingen. Maar tegelijkertijd is het dan ook zo dat Draghi degene is die dan bepaalt als president of die verkiezingen er komen en wie de premier wordt. Dus ook dat betreft zal de chaos te overzien zijn. Ja. De grootste concurrent van Draghi in de strijd om het presidentschap lijkt iemand te zijn die we allemaal heel goed kennen. Silvio Berlusconi, 85 inmiddels. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij door alle corruptie en seksschandalen definitief van het politieke toneel verdwenen was. Maar de oude Berlusconi moet je blijkbaar nooit afschrijven. Nee, ik denk dat als er één les is die 20 jaar, 30 jaar Berlusconi in de politiek ons heeft opgeleverd, is het wel dat schrijf hem eigenlijk nooit af. Hij weet altijd een manier om terug te komen. Hij is ontzettend vaak afgeschreven in het verleden. En de laatste keer eigenlijk in 2013... toen hij werd veroordeeld voor belastingfraude. En de veroordeling was dat hij zich 5 jaar lang niet in politieke ambten mocht begeven. Mm-hmm. Hij werd eigenlijk letterlijk de Senaat uitgezet waar op dat moment zittingen had. Toen dacht hij, nu is de carrière al voorbij. Hij is eigenlijk gewoon te oud ook om nog ooit een rol te spelen. Maar hij ziet dit als een enorme kans op rehabilitatie. Om zijn naam te zuiveren eigenlijk. Ondanks dat hij leeftijd is, nog 1 keer te laten zien dat hij heus wel de man is die Italië goed zou kunnen leiden. Maakt die kans, Pepijn? Heeft die steun onder die politici die deze president moeten kiezen? Dat is op dit moment de vraag waar iedere Italiaans trouwens ook stelt. Heeft hij kans van slagen? Nee, heel kort, je hebt die 1000 parlementariërs. Ongeveer 450 daarvan zijn van rechts. 450 zijn van links, heel kort gezegd. En in het midden zitten dus ongeveer 100 parlementariërs. En die twee kanten moeten proberen om ongeveer iets meer dan 50 van die mensen in het midden aan hun kant te krijgen. Ja. En de rechtse coalitiepartners van Berlusconi, dus Salvini van de Lega en ook Giorgia Meloni van de Broeders van Italië, een andere radicaal rechtse partij, hebben gezegd tegen Berlusconi: laat maar zien dat je dat kunt. Laat maar zien dat je inderdaad meer dan de helft van de stemmen hebt en dan kunnen wij jou steunen. Maar zij zien ook, als hem dat niet lukt, dan is het dus links die eigenlijk bepaalt wie de president wordt. Dus dat kan voor hun heel erg nadelig zijn, want dan hebben ze geen invloed op de uitkomst van het proces. En op wie er dus zometeen 7 jaar lang president van Italië is. Ja. Dus zij zijn nu ook aan het kijken van, nou, als het hem niet gaat lukken, dan tellen wij onze knopen en dan gaan we misschien toch onderhandelen met links, om anders blijven met lege handen achter. Ja, inderdaad. Ik persoonlijk schat de kans van Berlusconi niet enorm hoog in. Ik denk dat hij te weinig... Hij is ook iemand die een bepaalde steun geniet, maar ook ontzettend verdeeld. Dus ik verwacht niet dat hij op meer dan 500 stemmen kan rekenen. Dus dat zijn rechtse partners hem uiteindelijk zullen verlaten en gaan onderhandelen met links. Maar goed, hij blijft nog steeds geïnteresseerd in een hoog politiek ambt bekleden. Absoluut, dat is duidelijk. Ja, zeker. Italië heeft het ook flink te verduren gehad tijdens de coronapandemie. Ja. Heeft ook heel wat geld gekregen, 200 miljard uit het Europese coronaherstelfonds. Ja. Hoe gaat het nu met Italië eigenlijk? Want hoe je omschreef hoe Draghi te werk is gegaan, krijg ik het gevoel dat het dus wel de goede kant op gaat met Italië. Ja, en het gaat eigenlijk goed met Italië, relatief gezien. En dat is iets wat ze in Italië zelf ook bijna soms af en toe niet kunnen geloven. En natuurlijk zijn er nog steeds een enorm aantal grote problemen. Maar het afgelopen jaar is er wel een soort van stemmingswisseling ontstaan daar. Voor een belangrijk deel ook dankzij de stabiliteit die Draghi heeft gebracht. En voor een groot deel dankzij de belofte van het Europese geld dat er aankomt. En in de aanloop daarnaartoe, het geld moet eigenlijk nog komen, is de economie van Italië het afgelopen jaar met 6% gegroeid. Dus echt een van de snelst groeiende economieën in Europa. Het is eigenlijk overal van alle kanten bewierookt om die enorm snelle omslag en die veerkracht die Italië heeft laten zien nadat het zo hard getroffen was in het begin door de corona-epidemie. Mm-hmm. Dus door de Economist uitgeroepen tot land van het jaar. Nou, dat is natuurlijk wel een enorme eer, want Economist is een tijd dat ontzettend kritisch is geweest altijd op Italië. Dus het gaat eigenlijk vrij goed. Je ziet enorm veel veerkracht en enthousiasme ook bij mensen ontstaan. Dat heeft Italië ontzettend aan ontbroken de afgelopen decennia. Dus dat is eigenlijk ontzettend positief. Dat geld van Europa komt eraan. Dat is ontzettend belangrijk voor Italië. Mm-hmm. Om een aantal grote structurele problemen die er nog steeds zijn aan te pakken. Infrastructuur, digitalisering, investeringen in groene economie. Dat is allemaal zaken waarin Italië door het altijd moest bezuinigen te weinig in kon investeren. Ja. Maar dat herstelprogramma, die hervormingen die Draghi dus in ieder geval begonnen is om door te voeren, komt dat dan niet misschien toch in de problemen? Al die mooie plannen die er nu ook nog liggen voor de komende tijd, als hij inderdaad president wordt en we dus misschien weer wat Italiaanse politieke toestanden krijgen. Ja, dat is natuurlijk wat veel mensen vrezen. Hè? Wat gaat er dan volgens gebeuren als hij vertrekt? Ten eerste is, mocht hij vertrekken naar het presidentieel paleis, dan is zijn invloed wel wat kleiner dan nu, maar nog steeds niet afwezig. Hij kan nog steeds aan de touwtjes. Hij heeft nog steeds veel invloed op dat moment. Ja. En ten tweede is het zo dat eigenlijk in zijn regering, dus al die partijen, dus nogmaals van de Lega, die heel erg anti-Europees was tot aan de Sociaaldemocraten, dat iedereen zich achter zijn plannen heeft gesteld. En dat heeft hij ook voor elkaar gekregen. Dus welke partij er ook zal gaan regeren zo direct, vrijwel alle partijen hebben dit gesteund. Ja. En de derde is wel dat er in tegenstelling tot het verleden moest Italië van Brussel altijd bezuinigen. De 3%-regel, daar moest Italië aan voldoen. Dat was altijd heel erg lastig. Ja. En nu komt er vanuit Europa een enorme hoeveelheid geld richting Rome. Dus dat heeft ook de stemming ten aanzien van Europa in Italië wel doen veranderen. En ook die wat meer eurosceptische partijen zijn daarmee wat pro-Europeeser geworden. Dus de stemming in Italië is wel echt omgeslagen. Ja, want de Europese Unie kijkt natuurlijk ook naar wat er in Italië gebeurt. Macron is een groot fan van Draghi. Ook in Duitsland willen ze graag met hem praten. Hoe zullen zij kijken naar deze presidentsverkiezing? Ja. Kort tot slot. Ja, je zou kunnen zeggen dat Europa wat Italiaanser is geworden de afgelopen tijd. Omdat al die plannen die Italië altijd had, minder op schulden en bezuiniging moesten letten en meer op investering. Dat is nu eigenlijk breder in Europa overgenomen. Vorige week inderdaad door Macron heeft dat heel duidelijk benadrukt samen met Draghi. En gisteren heeft dat ook nog een keer in een toespraak benadrukt. Dus wat dat betreft staat Italië er een stuk sterker voor. En is er veel meer goodwill ook richting Rome. Dankjewel. Pepijn Corduene was dat van de Universiteit Utrecht over de presidentie. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De Verenigde Naties schatten dat 500.000 Afghanen het Taliban-regime proberen te ontvluchten. Maar eenvoudig is dat niet. Wie geen visum voor het Westen heeft, kan niet makkelijk het land uit. En vaak krijgen ze geen paspoort of wordt hun familie onder druk gezet als ze het proberen. Verschillende Afghanen trekken daarom de grens met buurland Pakistan over. Maar daar zitten na alle oorlogen de afgelopen decennia nu al zo'n 3 miljoen Afghanen. Wie nu in Pakistan aankomt, mag daarom officieel nog maar 60 dagen blijven. Correspondent Wilma van der Maten zocht enkele van die gevluchte Afghanen op bij de Pakistanse grens, die om veiligheidsredenen liever anoniem willen blijven. A woman do not want to lose those achievements that they had in presidential government. They're gonna fight for that. We kijken naar een demonstratie van vrouwen tegen de Taliban. Onder meer door haar georganiseerd. Seeds of resistance are sprouting. Ze is een activiste, ze is vrij luid. Ze is de wereld over geweest in allerlei vrouwenconferenties. Ze weet waar ze het over heeft. Still they want to work in different government departments. Now the women know that what is their rights and what are their responsibilities regarding the society, regarding the community, regarding their country, regarding their people. En ze zegt, we hadden onze rechten en die geven we niet zomaar op. Ja. Ze neemt me mee naar een cafeetje in Islamabad, waar we meer gevluchte jonge Afghanen ontmoeten. I was got arrested. Hij is een journalist. Hij moest ook vluchten. Hij werd al gearresteerd. So the passport that costs you normally around $100 to get a 10-year passport. So now you have 10 more than 1,000. US dollars to get a visa and passport. Ze praten met elkaar hoeveel geld ze voor een paspoort, een visum op de zwarte markt hebben moeten betalen om het land uit te kunnen. We paid for our visa like for two persons 3000. Dit meisje die voor een NGO werkte in Afghanistan betaalde dus 3000 voor haar paspoort. En de vrouwenactivisten betaalde zelfs nog meer. Ze wil niet eens zeggen hoeveel. If I share this issue that they arrested my brothers and they beat my brothers, they also beat my two nephews nice. Sinds zij zijn vertrokken, gevlucht, lopen hun achtergebleven families gevaar. Er zijn gevallen bekend waarin de Taliban wraak nam op de achterblijvers. Op weg naar een van de buitenwijken van Islamabad. Ik heb van een van mijn bronnen gehoord dat nogal wat Afghaanse families daar zijn neergestreken. Een huis hebben gehuurd. Mijn vriendin Marja, en ze werkt ook voor een mensenrechtenorganisatie. Zij woont daar. Ik hoop dat zij daar wat contacten heeft. En ik met een Afghaanse familie kan praten. Hey, how are you? I'm good, how are you? I'm good. You told me here in your neighborhood some Afghan families are living here. Last week when my cat went outside and she was in their terrace, when I rang the bell and I requested them that I can go upstairs and take my cat, the guard who always lives over there, he clearly refused me and he told me that they don't have any permission to have let anyone from outside to come inside. Ze kan vanuit haar raam die kinderen zien spelen en ze weet dat daar Afghaanse mensen wonen. Het is niet zozeer dat ze familie niet met haar wil praten, zegt ze. Ja, we staan hier zelfs voor het huis. De gordijn gaat open, ze kijken naar ons. Wat een rare situatie. So with the Afghanis living over here or the Pakistani community who actually helped them to come across the border, that is illegal. And obviously if one of the families caught, they can get to know that who are the agents and all. Maar ze zegt ze zijn gewoon door smokkelers, maffia. Die hebben ze de grens overgebracht en daar hebben ze veel geld voor betaald. En ze hebben moeten beloven dat ze dus daar in dat huis blijven tot hun papieren zijn geregeld, tot ze een visa hebben voor een derde land. Want de smokkelaars en zelfs die maffia's zijn natuurlijk veel te bang als deze familie gaat vertellen hoe ze de grens over zijn gekomen. Dat dan meer families gaan praten en dat uiteindelijk die bendes worden opgepakt. En die mensen zijn natuurlijk dan veel te bang dat ze terug worden gestuurd naar Afghanistan. Met alle gevolgen van dien. Dit zijn ook Afghaanse vluchtelingen die zich niet zo makkelijk kunnen verstoppen in grote huizen. Ze zijn ook illegaal de grens overgekomen. En ze zitten hier met al hun kinderen onder zelfgemaakte tenten. Met wat lapjes stof in de kou. Deze man zegt, ik had niks meer in Afghanistan. Door de oorlog is mijn huis kapotgeschoten. We moesten gewoon weg, het was niet veilig. Het meisje vertelt dat ze maar naar Islamabad gaat morgen in de hoop dat ze wat werk kan vinden, want ze heeft geld nodig. En ze hebben allemaal dunne kleren aan, het is koud, het is winter hier. Maar ze hebben natuurlijk maar weinig mee kunnen nemen. Ja, ze hebben ook smokkelaars gebruikt voor een wat lager bedrag. Zijn ze grensposten omgekocht. Zijn ze hier binnengekomen. En deze man vertelt dat hij het gewoon zat is in Afghanistan. Al die oorlogen. Dat er nu geen eten meer was zelfs. Dat er honger is. Dat hij de Taliban niet vertrouwt. En dat hij net zo goed een betere toekomst wil. En ze riskeren allemaal gedeporteerd te worden. De Afghaanse journalist die ik eerder sprak. Ik heb gehoord, hij zit nu in Noorwegen. Het meisje dat voor een NGO werkte zit in Duitsland. Maar die vrouwenactiviste heeft nog geen nieuw land gevonden. My future plan, actually, I want to run my business, create job opportunities for women who are in Afghanistan. I want to work for them, I want to raise their voice. Ja, zij wil dus graag naar Amerika. Ze zegt, daar ga ik mijn eigen bedrijf opzetten. Vanuit daar ga ik blijven zorgen voor vrouwen in Afghanistan. Dat ze een baan krijgen, dat ze zelf een eigen winkeltje kunnen opzetten, hun bedrijven. Ze zegt, want daar hebben wij gewoon recht op. Een bijdrage was dat van Wilma van der Maten. Buitenland uitgelicht. En tot slot onze rubriek Uitgelicht. En dit keer doen we dat met correspondent Judith Neurink, die voor ons de Koerdische media in Noord-Irak heeft afgestruind. Goedemiddag, Judith. Goedemiddag. De stad Erbil in Iraks Koerdistan is getroffen door flinke overstromingen. Ik kan me voorstellen dat het met name daarover gaat bij jou. Ja, omdat de overstromingen het gevolg zijn van mismanagement en corruptie. Want het viel wel mee met de regen. Maar door de slechte planning en de gebrekkige waterafvoer is het al 3 keer kort na elkaar misgegaan. Vorige maand verdronken 12 mensen en vorige week was het weer raak. Het water stond toen 1,5 meter hoog in de huizen. Zo, dat is fors. Tegen wie richt de boosheid zich precies in die regio? Vooral tegen de Barzani-clan, want die runt Iraks Koerdistan in feite. En die wordt rijk door de olie en de corruptie. In Erbil bouwen ze nu hele wijken om hun geld wit te wassen. En door één daarvan liep een riertje, ja, en dat gaat dan mis. Autowegen zijn gebouwd zonder goed watermanagement. En mensen zijn nu boos daarover en geven op Facebook en Twitter vooral de Barzani's de schuld van al deze ellende. Maar ook gouverneur van Erbil, want die zegt notabene dat het geen overstromingen zijn, maar ophoppingen van water. Ophoppingen van water, dat is een mooie manier om overstromingen te omschrijven. Daarnaast, Judith, begrijp ik dat er nu dikke pakken sneeuw liggen op de bergtoppen daar in de regio, ook in Koerdistan. Hoe moet dat als het straks gaat smelten? Dan krijgen we dus nog meer ophopingen van water, zoals de gouverneur het omschrijft. Ja, dat kun je wel spellen al. En het ligt echt fors. Het ligt meterdik op sommige plekken. Niet helemaal ongebruikelijk, maar wel ongebruikelijk in de steden en in de mate waarop dat nu gebeurt. Voor vluchtelingen is het een heel groot probleem, want de vluchtelingenkampen die zijn natuurlijk helemaal niet ingericht op dit soort temperaturen, maar ook in de steden. Het vriest daarbij. -4, -5. Nou ja, in Nederland beginnen de waterleidingen dan al te bevriezen. In Koerdistan is dat zeker het geval. Ja. Dus de wateroverlast zal zeker nadat dit straks weer gaat dooien, zal zeker een probleem geven. Ja. En denk je dat dat ook tot sociale protesten zou kunnen leiden ook daar?